Έλα, Αποστόλη. Έλα. Να σου πω, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Κάνε. Θέλω να βάλεις τον παπά που έλεγε το γαμίς είναι ευλογημένη πράξη, κάτι τέτοιο δεν έλεγε. Που ισχύει, ναι. Και από πίσω. Το κανονικό εννοεί είναι ευλογημένο, όχι το από πίσω. Δεν με ενδιαφέρει, ένα είναι το γαμίς. Και μετά από πίσω όλα τα Μητσοτάκη γαμιέζε. Άντε το από πίσω πάλι, αυτά δεν μπορώ. Γιατί κάνουμε γάμο, γιατί ο γάμος λέγεται γάμος, γιατί επιτρέπει το γαμίσι. Μητσοτάκη, γαμιέζε ρε μαλάκα. Τι είπατε? Το γαμίσι μέσα στο γάμο είναι ευλογημένη πράξη. Μητσοτάκη, γαμιέζε. Είπατε κάτι? Με κεντρικό σύνθημα Πόπι, το Πολυτεχνείο ζει. Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γαμίσει. Μη λες πολλά, μη θες πολλά, μην κάνεις το δικό σου. Μην πας ψηλά, μη θες πολλά, μείνε στο μερτικό σου. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Μενέλαος. Έλα, Μενέλα, ε. Ο παλικαράκι μας, ο Αλεξάκος, μας είπε μια κούλπα χτες για το τέτοιο θέμα, έτσι. Καλά, μην το πες με τριτή, μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει. Μια κούλπα. Η απλή αναλογική ήταν ένα όραμα, αν θέλετε, το οποίο δεν περπάτησε. Όχι, να πούμε και για τον Αντρίκο μας που έλεγε τα μια κούλπα. Μια κούλπα. Σας ευχαριστεί. Ναι, μωρέ, ο Αντρέας τα έλεγε. Ο Τσίπρας δεν είναι απαραίτητο ότι έχει καταλάβει τι συνέβαινε. Έλαντε. Μέα κούλπα δεν είπε για τη Μακεδονία. Μέα ναι, κούλπα δεν το είπε. Το άλλος για την αναλογική. Τα είπαν. Όλα υπόθεση. Όχι, όχι. Για το ΕΚΑΤ δεν είπε που έκοψε. Ότι πούλησε. Μέα κούλπα δεν είπε. Μέα κούλπα δεν είπε γιατί δεν είπε που την πούλησε. Μέα κούλπα για όλα τα άλλα που έκανε. Στους αξιωγούς που ξέρουν ξύλο. Και τώρα με τα χημικά μαζί με τους παππούδες μας. Γενικώς τις ξένες λέξεις θα πάει καλά. Ε, ναι, είδες, λοιπόν. Να βάλει κανένα ζυμπαγκάκι να μοιάζει και με τον Αντρέα κιόλας λιγάκι, έτσι. Αυτά να τα βλέπουν οι Ούγγανοι, οι ψηφοφόροι του. Βάλε σε παρακαλώ όποτε μπορείς να ακούγεται και ο Αντρέας και να λέει μεα κούλπα και αυτά που είπαμε. Να τα ακούνε οι Ούγγανοι που το ψηφίζουν. Δεν έλεγα να μιλήσω προεκλογικά, αλλά με ανάγκασε ο Αλεξάκος. Τι να κάνεις. Και για μένα μεα κούλπα μου. Και όλες οι χώρες να τους αναγνωρίζουν με τη νέα τους ονομασία. Ως Βόρεια Μακεδονία. Μεα κούλπα. Το ΕΚΑΣ κόπηκε επί των ημερών σας. Το επί των ημερών μας υπήρξανε μειώσεις. Δεν θα το αμφισβητήσω. Μεα κούλπα. Είπε πάντως ότι εσείς την βάλατε στο υπόλοιπο. Αλήθεια είναι αυτό. Μέα κούλπα. Οι συνταξιούχοι βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν εδώ που τα λέμε το δίκαιο τους. Ωστόσο, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, 8 Ιανουαρίου του 16, 3 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ήρθαν αντιμέτωποι και με άγριο ξύλο. Θεία Τζίμα, μέα κούλπα. Μείνε στο μαύρο σου κενό, στην κρίζα σου την πόλη. Μην έχεις μνήμη, μη ρωτάς, κάνε όπως κάνουν όλοι. Ό,τι θέλουν θυμούνται, τους φταίει το κουκουέ συνέχεια. Μια παραγγελιά θέλω την Παρασκευή, μπας και ξυπνήσουνε που δεν ξυπνάνε, αλλά δεν με ενδιαφέρει, εγώ για το κουκουέ θα το αφιερώσω. Είναι αυτό που λέει το καλό ταξίδι των Κατσιμιχαίων, το σούζι το φθηνό καλλιτικό, έτσι για να την παίρνουν χαμπάρι οι Σιριζέες. Σούζι το φθηνό καλλιτικό, σούζι με τα χίλια λόγια των περάστικων. Αποστολής. Ναι, ναι. Παρακελιά για Παρασκευή, αν μπορεί να πάρει μέρος. Ο Τιμονιέρης. Ένα τραγούδι. Αλκίνου. Ναι, ναι. Και Τιμονιέρης θεωρώ ότι ταιριάζει και με το κλίμα των εκλογών. Γιατί νομίζουμε ότι με τις εκλογές μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Αλλά στην ουσία τα ίδια καθήκια βγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Και τα ίδια καθήκια βγάζουμε συνέχεια. Βολέψου αναπαυτικά. Πιάσε μου το τιμόνι. Η ελπίδα νίκησε την απεσιοδοξία. Πατρέψου στα περιοδικά, σμίξε με την οθόνη. Και ενότητα νίκησε το διχασμό. Μέσα από τις κάλπεις της χυσμή, ξεγεννά τα παιδιά σου. Αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη που εναποθέτει στους ώμους μου ένα τόσο εντυπωσιακό ποσοστό. Ήσυχος κλείς τα μάτια σου. Από τον κόσμο χάσου. Δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ ακόμα πιο σκληρά για να γαμίσω την εμπιστοσύνη σας και την Ελλάδα του 2027. Αν μου σταθείς αντίπαλος, σου εκδίδω και βιβλίο και τα πετάνιο καμνώσε. σε ένα μεγάλο πλοίο. Θέλω να πιάσεις, να βάλεις τον Βενιζέλο τότε για το PSI. Πρέπει να πετύχουμε το PSI, τη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους. Και αυτό είναι ιστορικό έργο. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Το Γεωργάκη του Παπανδρέου, ό,τι μαλακίες λέγανε. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Βέβαια. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Βρωμάει, με βλέπετε! Βρωμάει! Και να βάλεις και τον Ανδρουλάκη, γιατί τότε ήταν γραμματέας του Πασόκ. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός, ποιος λέει αλήθεια. Εγώ, ο άνθρωπος που έβαλε τη χώρα στην ΟΝΕ. Συγχαίρομαι! Να βάλεις και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που έλεγε ότι θα έχουμε από του χρόνου ανάπτυξη, τότε ήταν στον ΙΟΒΕ. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και μετά θα καταγράφεται μήνα-μήνα θετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Μπόχα. Και να βάλεις στο τέλος αυτό που έβαλες προηγουμένως. Να μην μας πάρει μπόχα. Στις πλάνες σου τα πόνερα, ελεύθερος κολύμπα, και κάθε χρόνο μια φορά σπαστά και κανταλίμπα. Αποστόλη, ναι. Για την Παρασκευή βάλε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, θα το βρεις από το YouTube, αφιερωμένο στο Βυζδέκη. Πάει και ο Βυζδέκης. Όταν πάω σε βάπτιση, λέω πάω σε βαπτίσια. Όταν πάω σε γάμο, λέω ότι πάω σε γαμίσια. Το είχα υποψιαστεί, τέλος πάντων. Έλα, να είσαι καλά. Περιμένουμε να έρθει ο γελίος, για να ρίμαξουμε τη χώρα τελείως. 26 σηκώνουμε μανίκια και πάμε να γαμίσουμε την Ελλάδα. Όριο δεν έχει η πλακία που μας δένει. Ζήτω η Siemens, το βάτο παιδί. Ζήτω του Δρακούλα το Σάββο παιδί. Γι' αυτό βοηθάει τους Μητσοτάκηδες ο Θεός. Γεια σας. Τι με σήκησε εγώ και πώς να με νικήσεις. Χωρίς εμένα δεν μπορείς να ζήσεις ή να σβήσεις. Αποστολή! Έλα! Καλησπέρα! Καλησπέρα! Μάλλον όχι, δεν ξέρω αν θα είναι καλή ημέρα, να πούμε Χριστός Ανέστη καλύτερα. Αυτό που είναι σιγουράκι. Μπράβο. Εσείς δεν βαρεθήκατε να λέτε 365 μέρες καλημέρα, που δεν είναι σίγουρο αν θα είναι καλή ημέρα. Αλλά τουλάχιστον λέγοντας Χριστός Ανέστη, έχεις τη βεβαιότητα της αιωνιότητας. Είναι σίγουρο αυτό. Ναι, σιγουράκι. Μ' αρέσεις, παίζεις με χαμηλό ρίσκο. Για πες. Αποστόλη, θέλω να μου λύσεις μια απορία. Δεν ξέρω αν διάβασε για την Πάτρα που πήγε ο Μητσοτάκης, που απλώσανε στον δρόμο δάφνη σε βάγια. Ναι, ναι. Αν πήγε με γαϊδουράκι, θα σωστός. Σωτήρας. Τι, πήγε ο Μητσοτάκης με γαϊδουράκι. Έχω ακούσει ανώμαλα και ανώμαλα. Σε ρωτάω ρε παιδί, επειδή απλώσα λεβάγια εκεί πέρα, μήπως πήγε αυτός με γαϊδουράκι, να είναι σωστό. Ο καθένας να κάνει στο κρεβάτι του ό,τι θέλει, δεν με αφορά. Αν θέλει να πάει με γαϊδουράκι, να πάει με γαϊδουράκι. Αρκεί να μην προκαλεί. Γαμπάω. Γαϊδουράκι. Μερικές φορές. Ό,τι μπορεί ο καθένας και με ό,τι ευχαριστιέται. Σωστά. Αυτό. Και αρκεί το γαϊδουράκι να δώσει συγκατάθεση, έτσι. Να εγκρίνει. Να εγκρίνει. Το γαϊδουράκι να γουστάρουν και ήδη. Αλλιώς δεν έχει ουσία. Σωστά. Σε μια εκπομπή της προάλλης είχε βγει ένας δημοσιογράφος, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς είναι, για το δυσάρεστο αυτό γεγονός που συνέβη στη θάλασσα με τους μετανάστες που πνίγηκαν και είπε ότι η καλή Ευρώπη δεν μπορεί να χωρέσει πολλούς μετανάστες πλέον. Ναι, επειδή είναι πολύ καλή. Και επειδή είναι πολύ καλή, ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Σε ποιοτικούς μετανάστες, ποιοτικούς πολίτες, ξέρεις. Εδώ στη Στουτκάρδη, ο Στουτκαρδιανός, έχω ένα συνάδελφο από τη Συρία, έχει έρθει εδώ στη Στουτκάρδη. Και έχει 3 χρόνια στη Γερμανία το παιδί, ο οποίος τηρεί όλα τα έγγραφα, όλες τις προϋποθέσεις, θέλει να φέρει τον πατέρα του από κάτω. Αυτό, το ποιοτικός μετανάστη που λέμε. Πήγε να καταθέσει τα χαρτιά για να φέρει και τον πατέρα του, γιατί η κατάσταση κάτω ξέρεις πώς είναι. Δεν ξέρει αν από τη μία μέρα στην άλλη θα δει ή θα πεθάνει ή θα τον βρει μια βόμβα. Και του είπαν ότι δυστυχώς δεν γίνεται να έρθει, διότι θα πρέπει να έρθει και αυτός όπως ήρθες εσείς, μπαίνοντας σε μια βάρκα, να περάσει όλα αυτά εδώ που πέρασες. Άσε βάρκα, είχε έρθει. Ένα-ένα μου το λες. Μόνο. Ο καλός έρχεται με αεροπλάνο, όχι με βάρκα. Τέλος πάντων τώρα, έλα, συγχάθηκα. Εντάξει, έλα, τα λέμε. Κλείνεις, κάτσε, δεν τελείωσες. Το ξέρω ότι δεν τελείωσες. Δεν κλείνουμε πάντα στο τελείωμα, αυτό θέλω να πω. Το τελείωμα όμως είναι το καλύτερο. Όχι πάντα, για πες τώρα, άντε, έλα, να στο δώσω. Το παιδί 3 χρόνια τώρα εδώ στη Γερμανία έχει κάτι τη ζωή του, έχει αρχίσει καλά να ονειρεύεται και τώρα τον ενημερώσαν ότι δεν μπορούν πάλι να του δώσουν την άδεια παραμονής που χρειάζεται για να συνεχίσει να εργάζεται. στην Γερμανία και θα πρέπει να ξαναπάει πίσω. Πού πίσω, στη Συρία, εκεί που η Γερμανία προκαλεί αυτά στη Συρία, ας πούμε, έτσι λέω. Αυτό ακριβώς, τι σου λέει, δεν μπορείς να μιλείς άλλο εδώ πέρα. Μα τους λέει, εμείς κάναμε ολόκληρο πόλεμο με τους συμμάχους μας για να σε εξοντώσουμε και εσείς μας κατσικωθήκατε εδώ πέρα. Άιστο διάλογο, κάπου όπα. Μπες και από την πλευρά της Γερμανίας, σκέψου πώς θα σκεφτόταν αυτός που δίνει πράσινο φως στον Τσίπρα για να κυβερνήσει. Υπάρχει ένας καγκελάριος, τον οποίον επισκέφθηκα εγώ προχθές, και ο οποίος δίνει πράσινο φως. Δίνει πράσινο φως στην προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Αντού να ξέρεις, εγώ στη θέση σου, αυτή την παντρευόμουν. Ποια ρε. Ποια, κάτι που δεν ξέρεις. Να σου λέει η άλλη ότι ξέρεις γαμίση στο μυαλό και μένεις άπραγος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο που μπορεί να δώσει μια γυναίκα. Να ξέρεις γαμίση στο μυαλό. Α, αυτή είναι λες, τώρα κατάλαβα πια. Δεν υπάρχει άλλη, φίλε. Είμαι μεγάλος μυαλό γαμίκος. Το ξέρουμε και εδώ γαμίση στο μυαλό άντρα. Γαμίση με μυαλό γυναίκα, δεν το συζητάω. Εγώ το λέω ότι άμα μια γυναίκα σου λέει ότι ξέρεις γαμίση στο μυαλό, την παντρεύεσαι. Θα μου πει τώρα, αν είναι και άλλες πολλές. Εντάξει τώρα, αν στο πει άντρα ισχύει το ίδιο. Άμα εσγούστα, δεν ξέρω τι σου πω εγώ. Θέλω να πω γιατί και ο γάμος δεν είναι ότι όποτε θες παντρεύεσαι, ό,τι θες. Ό,τι σου βγάζει ο καθένας. Α, εντάξει. Και τώρα που μιλάμε, μια που μιλάμε να σου πω ότι είμαι στην ΚΟ, λόγω δουλειάς κατεβαίνω μια φορά το μήνα στην ΚΟ και σήμερα πάλι είχαν θέμα με έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε να πεθάνει από ανακοπή καρδιάς, από έφραγμα και δεν είχαν ασθενοφόρο. Που στο νησί της ΚΟ, στο νησί του Ιπποκράτη. Μάλλον δεν είχαν οδηγό γιατί ασθενοφόρο έχουν, οδηγού δεν έχουν. Για να ακούνε κάποιοι που πλησιάζουν και εκλογές. Τόσο χαϊβάνια είμαστε. Αποστολή. Ποιος είναι? Ο Στάθης μου από την Πάτρα. Έλα, Στάθη, Πατρινέ. Η φράση που είπε στη μάνα μου, γλύφει παγκάκια στην Πάτρα. Τι σημαίνει γλύφει παγκάκια στην Πάτρα? Δεν θυμάμαι, έτσι είχα πει. Μαλάκα από χθες που βάλατε τη φάρσα, έγινε τη πουτάρα. Δεν έχουν πάρει τηλέφωνο παντού. Δεν το θέλει αυτό? Πολύ. Το ξέρω. Άρα. Πολύ. Γλύφει παγκάκια εννοώ, ρε παιδί μου, το γλύφει το παγκάκι που λέμε. Ε, το μαλάκα μου λέει, μου λέει για τον Πελετίδη μου λέει. Τι σχέση έχει ο Πελετίδη, ρε, με τις κούκλες. Είδες. Γεια σου, ρε, Τόλη. Αποστόλη. Και να τι θέλω τώρα να σα πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Και μια παραγγελία για την Παρασκευή, μια μέρα πριν από τις κάλπες, το μικρό κόσμο και καλή ψύχο σε όλους. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά και η γη μας τόσο δα μικρή. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Διακορβαγιάννη. Ναι. Από Παγωτατζή είναι. Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Από την έξωση της κυρίας, το κομμάτι με το Θεοδόση που έλεγε ότι εμείς θέλουμε έναν κόσμο όμορφο κτλ. Μαζί με διάφορες εισαγγελίες των αλωνών, Τίπρα, Μισοτάκη κτλ. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε τ' άλλο. Και να απαντάει ο Θεοδόση άμα. Και απλά να κλείνει με το εμείς θέλουμε έναν κόσμο που να είναι όμορφο. Οι νόμοι όταν είναι άδικοι καταργούνται μέσα από αγώνες. Γι' αυτό είναι πραγματική πρόοδος. Ενώ πρόοδος δεν είναι να βγαίνουν άνθρωποι έξω από τα μαγαζιά τους που δεν χρωστάνε ούτε ένα ευρώ. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία. Άμα... Προσέξτε, σε καμία ευνοούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Άμα... Έχουμε και εμείς κριτήρια, έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας μπούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Εμείς θέλουμε να αφήσουμε τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλλού το χέρι. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Έλα μαλάκα, σε πιάσα. Σου κρατάω. Αποστόλης. Και θα γαμηθούμε. Αποστόλης. Στις προηγούμενες εκλογές σε έχω αφήσει κατάρα. Θα μείνεις με τους Σιριζέους. Τέλος πάντων, μια τελευταία παραγγελιά. Γιατί μου έχει σκοτήσει τα αρχίδια. Να μην σε καταγγείλω για σεξουαλική παρενόχληση. Τον τόπο μας από τον Τηλαβερίδη. Ο τόπος μου είναι μαγικός, μα είναι και μαγεμένος. Φίδι γίνεται αητός κι ο νικητής χαμένος. Και ποιος να φέρει τη χαρά στη γη την πονεμένη, του Προμηθέα τη φωτιά και την ωραία Ελένη. Ή το σάλτα γαμί σου κυρπαντελή. Φιλιά και θα τα πούμε με τη δεύτερη τετραετία, Μητσοτάκη. Φταίνε οι νέοι που είναι αντάρτες. Φταίνε γυναίκες για τον βιαστή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ψάλτης, ο οποίος ήταν επιφανής. Φταίνε οι ξένοι. Να πάτε στις πατρίδες σας. Φταίνε οι πουτάνες. Όλοι μας θέμε, μα όχι εσύ. Επιβαρύνοντας την Ευρώπη και τη χώρα μας με αυτές, με αυτούς τους ανθρώπους, τους κατατρεγμένους ανθρώπους. Έκλεψες όνειρα, πάτησες πτώματα, μέχρι μας έφερες και τους Νάζι. Φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροβράτες, ό,τι θέλουν. Μόνη ζωούλα σου και το σπιτάκι σου και πέρα βρέχει, κύρ Παντελή. Δεν αναγνωρίζουμε το εθνικό πένθος. Τα θύματα ήταν πολίτες τρίτων χωρών. Όλα ανεχτήκαμε από το συνάφι σου, φτύνια, μιζέρια, ρουφιανιά και χολή. Είσαι καστρωμένη σ' αρχίδια μας. Εμείς η γαμίσαμε. Σφίξ' τη γραβάτα σου, πας και γλιτώσουμε και σάλτα γαμίσου πια, κύρ Παντελή. Ναι. Ναι, σε όλα. Όχι όλα. Α, να σε ρωτήσω. Ξέρω ότι είναι το τελευταίο τηλέφωνο τώρα. Πού το ξέρεις? Το ξέρω γιατί σχολάς. Αν οι χριστιανοί είχαν την ίδια ζέστη που έχουν για όταν βουτάνε το σταυρό, την είχαν για τους πρόσφυγες, ο κόσμος πιστεύω ήταν λίγο καλύτερος. Οπότε, λόγω αυτών των συμβάντων που έγιναν στην Πύλο, θέλω μια αφιέρωση του Μητσοτάκη που λατρεύουμε, τον κανονικό, τον τραγουδιστή, τον κύρα Κατίνα, που λέει κάνε μια προσευχή για εκείνον τον Ναυάγιο. Να μπορείς να λες τον Μητσοτάκη τον καλό, για να καταλαβαίνουμε. Τον καλό. Τον κανονικό είπες. Και ο άλλος θα σου πει κανονικός είμαι, κανονικότητα. Θα λες τον Μητσοτάκη τον καλό. Ο άλλος είναι σαν ρομπότ, δεν είναι κανονικό. Δεν είναι γουρλωμάτι. Αυτό δεν είναι κανονικό να έχει γουρλωμάτι. Λέγε τώρα, πάμε παρακάτω. Κάντεψε αυτό μαζί με τη Σφιντέλ Κοθάλ, το μικρέ Αϊλάν. Κύρα Κατίνα, σπλαχνική, που ξέρει κάθε άγιο. Κάνε και μία προσευχή για κοινό το ναυάγιο. Μικρέ Αϊλάν, μικρέ Αϊλάν, πόσα τα χρώματα σου πάνε. Και θέλω να σε συγχαρώ που στην παράσταση σου έχει βάλει το να κάνουμε pushbacks. Οπότε και αυτό θέλω αφιέρωση. Έλα να κάνουμε pushbacks που έχει βάλει την παράστασή σου. Και καπάκι να βάζει το τσιτσοτάκι να λέει: όχι, δεν έχω αποδείξει. Αν εσείς έχετε ότι κάνουμε pushbacks, θα μας το πείτε. Και όλα αυτά από το ίντερνετ, εσύ δεν έχει πατήσει ούτε σε μια παράσταση. Αφού ρε μαλάκα με τη λύνη, μία φορά ήταν να έρθει. Το ακύρωσε λόγω κορονοϊού και από δεν έχει ξανάρθει. Αθήνα δεν έρχεσαι. Αθήνα θα μπει σε μα. Πότε να έρθει. Γι' αυτό σα κόβει τα νοσοκομεία. Τώρα κλείσε το σχολείο. Για να έχετε αφορμέ να έρχεσαι στα Αθήνα τακτικά. Τον βλέπω με τη βάργα και θέλω να πνιγεί. Οι μαύροι που έχουμε είναι αρκετοί. Κόντρα στη θεωρία, την κομμουνιστική. Υπάρχει ένας τρόπος να μείνουμε λευκοί. Θα κάνουμε pushbacks, θα κάνουμε pushbacks. Να δεις τι πάει να πει πολιτική. Pushbacks, θα κάνουμε pushbacks, θα κάνουμε pushbacks. Εξορίστη σε έρημο νησί. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε ανθρώπους. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Επειδή έρχονται εκλογές και επειδή δεν έχουμε κανέναν και τίποτε άλλο παρά ο ένας τον άλλο, προτείνω στον κόσμο που μας ακούει να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, διότι θα βαδίσουμε έτσι και αλλιώς τον ίδιο δρόμο μαζί. Και επειδή θα το διαβαδίσουμε κάποια στιγμή πλάι-πλάι ο ένας τον άλλον, και μία αφιέρωση για Παρασκευή, τη Ρόζα με τον αείμνηστο Μητροπάνο και αφιερωμένο ο στίχος «Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο». Αυτά με αγάπη Δημητράκης. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Κουφουέ, δαγκωτό! Με παίζεις στη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου, τώρα είναι η φωνή. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. σε κάτι άλλους που έχουν και το θράσος να αποκαλούν εμάς κολλημένους, τους απαντάμε αλλιώς, ότι ο δρόμος των μεγάλων ανατροπών ανοίγει πάντα από κάποιους τέτοιους κολλημένους. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία, πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί.